Autor Witold Banach. Podcast znajdziesz na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 17 listopada. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Zwycięstwo biało-czerwonych na koniec eliminacji Mistrzostw Świata. Polska-Malta 3-2. Akty dywersji na kolei. Prokuratura wszczyna śledztwo. Rano zbiera się Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Przejścia z Białorusią w Bobrownikach i Kuźnicy otwarte. Lokalny biznes liczy na reanimację gospodarki Podlasia. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanym przeciwko infrastrukturze kolejowej. Chodzi o uszkodzone tory kolejowe na trasie Warszawa-Dorohusk w miejscowości Mika i zniszczoną trakcję w okolicach miejscowości Gołąb. Do zdarzeń doszło w ciągu dwóch ostatnich dni na terenie powiatu garwolińskiego i powiatu puławskiego. Zdarzenia polegały na uszkadzaniu infrastruktury kolejowej, w tym uszkodzeniu torów przy użyciu materiałów wybuchowych. Jak przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, działania te stworzyły niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu drogowym, zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Dopadniemy sprawców, niezależnie od tego, kto jest ich mocodawcą, zapowiada premier. Donald Tusk odwiedził miejsce, gdzie, jak poinformował, ładunek wybuchowy zniszczył fragment toru kolejowego. Jesteśmy w miejscu eksplozji niedaleko Garwolina, niedaleko stacji Mika. Eksplozji, która miała najprawdopodobniej na celu wysadzenie pociągu na trasie Warszawa-Dęblin. To jest trasa, która także służy do przewozu uzbrojenia na przykład na Ukrainę. Nie ma niestety wątpliwości, że mamy do czynienia z aktem dywersji. Jutro o 9:00 na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Rządowy Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta. Sprawę aktów dywersji na kolei komentowali goście Pulsu Trójki. Jak podkreślał senator Polski 2050 Jacek Trela, w obecnych czasach konieczna jest czujność nie tylko służb. Taka obywatelska czujność jest niezwykle istotna i takie reakcje, powiadamianie o czymś dziwnym, informacje do służb, ludzie coś zauważą, powinni reagować, informować po to, żeby zapobiegać. Według posła PiSu Waldemara Andzela za sabotażem stoją obce służby. To zdarzenie jest bardzo niebezpieczne, z akt terroryzmu, najprawdopodobniej ze strony Rosjan, ale to dopiero też oczywiście pewnie będzie stwierdzone, bo nie wiadomo, kto to też robił w poprzednich aktach dywersji. Najczęściej nie robią tego na przykład Rosjanie, robią to rękami innych obywateli. Europa musi pilnie zwiększyć potencjał obronny nieba i infrastruktury. To z kolei komentarz przewodniczącej komisji do wydarzeń w Polsce. Ursula von der Leyen napisała, że zagrożenia dla europejskiego bezpieczeństwa są realne i narastają. Podkreśliła, że Polska wydaje najwięcej na obronność w Europie i będzie największym beneficjentem funduszu SAFE. Fundusz SAFE na dozbrajanie Europy w wysokości 150 miliardów euro oferuje nisko oprocentowane pożyczki. Polska ma z niego otrzymać ponad 43 miliardy euro. Razem jesteśmy silniejsi, podkreśliła przewodnicząca komisji. Wcześniej akty dywersji w Polsce skomentował komisarz do spraw gospodarczych. Niestety to rzeczywistość, z którą obecnie się mierzymy. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją. Waldis Dąbrowskis w rozmowie ze mną zaznaczył, że nie ma informacji o tym, kto jest odpowiedzialny za wysadzenie torów kolejowych w Polsce, ale jak powiedział, to wpisuje się w styl działania Rosji. Wymienił akty sabotażu w unijnych krajach, ataki dronów, cyberataki czy kampanie dezinformacji. I podkreślał, że Unia musi zwiększyć działania, by temu zapobiegać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A więcej komentarzy w tej sprawie jutro w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. Gościem będzie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Otwarcie przejść granicznych z Białorusią to początek reanimacji gospodarki Podlasia, oceniają lokalni przedsiębiorcy i wojewódzka administracja. Dziś odblokowano dwa przejścia w Kuźnicy i Bobrownikach. Wcześniej Polska zamknęła granicę z Białorusią w związku z nasilającymi się prowokacjami ze strony reżimu w Mińsku. Przedsiębiorcy z Podlasia przez 3 lata zabiegali o otwarcie przejść granicznych z Białorusią. Wskazywali, że handel i transport w pasie przygranicznym są jednym z filarów lokalnej gospodarki. Potwierdził to opinię wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, który przypomniał na spotkaniu spotkaniu z dziennikarzami, jakie straty poniósł region w związku z zamknięciem polsko-białoruskiej granicy. To są gigantyczne straty. To przecież to jest i branża hotelarska, i to jest branża gastronomiczna, i branża przewoźników. Handel w województwie podlaskim oparty na tej wymianie transgranicznej po prostu umiera. Dzisiaj mam nadzieję, że zaczynamy go reanimować, a dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości, przedsiębiorczości mieszkańców tego regionu wierzę, że szybko uda się go odbudować. Jacek Brzozowski ostrzegł też, że nasilenie się prowokacji ze strony białoruskiej doprowadzi do ponownego zamknięcia granicy. Białystok, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polacy mają problemy ze spłatą zobowiązań finansowych, alarmują eksperci. Z danych BIK Infomonitora wynika, że przeciętny dłużnik ma do zapłaty 35 tysięcy złotych. To kwota uśredniona i kryje w sobie różnorodne problemy konsumentów, podkreśla prezes BIK Infomonitora Paweł Szarkowski. Doskonale odzwierciedlają dynamikę wpadania w spirale zadłużenia. Podczas gdy najwyższe sumy zaległości generowane są przez długoterminowe kredyty bankowe, to masowe niższe kwoty niespłaconych długów pozakredytowych stanowią powszechny i początkowy punkt zapalny. Zaległe długi pozakredytowe są statystycznie niższe niż kredytowe, mają jednak one o wiele bardziej społeczny i masowy ciężar. W tej kategorii rekordowo wysoko są zaległe alimenty. Tu średnia zaległość przekracza 58 tysięcy złotych. 17 listopada to dzień bez długów. Uwaga na oblodzenie, intensywne opady deszczu i śniegu. Instytut Meteorologii ostrzega, że ślisko może być na drogach, głównie na północy i południu, w paśmie między Gliwicami a Tarnobrzegiem. Oblodzenia mają przede wszystkim występować w nocy i nad ranem. W szczególności na drogach powinni uważać kierowcy z północnej części Polski. Ostrzeżenia objęły większość województw z tego rejonu, za wyjątkiem podlaskiego i wschodniej części warmińsko-mazurskiego, mówi Michał Kowalczuk, dyżurny synoptyk IMGW. Ostrzeżenie na oblodzenie jest obowiązujące już na większym obszarze województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, częściowo łódzkie, a także na północy, Warmia i Mazury, województwo pomorskie, zachodniopomorskie, północ wielkopolski oraz Kujaw. Większość ostrzeżeń obowiązuje do godziny 9 rano. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki, sport. Reprezentacja Polski, ta piłkarska, w ostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata wygrała 3-2 z Maltą. Polacy męczyli się bardzo z niżej notowanym rywalem. Blamaż był blisko. Gole strzelili Robert Lewandowski, dla którego był to 88 gol w kadrze, Paweł Wszołek i Piotr Zieliński w 85 minucie. Polacy wychodzili na prowadzenie, dwukrotnie Maltańczycy doprowadzali do remisu, ale nie za trzecim razem. Warto dodać, że jednej bramki strzelonej przez Karola Świderskiego sędzia nie uznał, dopatrzył się faulu w poprzednim zającej akcji i podyktował rzut karny dla rywali. Udało się wygrać? Można myśleć o marcowych barażach. W pierwszym meczu nie będzie mógł zagrać Nikola Zalewski, który będzie pauzował za żółte kartki, a losowanie par barażowych w czwartek. Co działo się na innych boiskach? Na Mundial awansowała Holandia, która w meczu naszej grupy pokonała 4-0 Litwę, a także Niemcy po wysokiej wygranej 6-0 ze Słowacją, której na pocieszenie czekają baraże. W nich zagrają także Czesi. Dziś też 6-0 ograli Gibraltar i Irlandia Północna, skromne 1-0 z Luksemburgiem. Do tego wygrana pewnej gry na Mundialu Chorwacji 3-2 z Macedonią Północną. W siatkarskiej Tauron Lidze Stal Mielec przegrała z ŁKS-em Łódź 1-3, a był to mecz 6. kolejki. Mimo wygranej trener łódzkiego zespołu Adrian Chyliński komplementował rywalki. Wszyscy przyzwyczaili się, że ŁKS z zespołem, który zawsze grał Mistrzostwo Polski. W tym roku mamy troszeczkę inne cele, troszeczkę inny zespół. Gdzieś na razie idzie nam dobrze. Jesteśmy w trójce w tabeli. Falowało ten drugi set, oczywiście odwróciliśmy 14-10, one odwróciły w drugim i udało się wygrać. Ale mówię, Mielec, jak teraz wrócą wszystkie zawodniczki zdrowotnie, to jest to poukładany zespół i niejednokrotnie będą punktować. Z parkietu na plażę, bo to w tej odmianie siatkówki w Adelaidzie trwają Mistrzostwa Świata. Świetnie spisują się Michał Bryl i Bartosz Łosiak, którzy pokonując mocną parę Niemców odnieśli trzecie zwycięstwo i z pierwszego miejsca w grupie awansowali do 1/16 finału. I jeszcze wynik z Superligi Piłkarzy Ręcznych. W meczu 11 kolejki Piotrkowianin Piotrków Trybunalski wygrał z Gwardią Opole 27-26. Liderem jest broniąca tytułu Orlen Wisła Płock. Jutro na północy, zachodzie i w centrum pochmurno z przejaśnieniami i tutaj miejscami słabe opady deszczu, a na Pomorzu i Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 2 do 5 stopni. Autopromocja. trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Przy okazji 11 listopada u mnie wskaźnik polskości załadował się do maksimum. Młodzieżowe słowo roku. To mam nadzieję, że ty mi wytłumaczysz te słowa, bo ja sprawdzałam tę listę. 6-7 i teraz przeczytam to po angielsku. It's impossible to define. Przez tej mężczyzna to jest bardzo szerokie pojęcie, tylko jako posiadacz trudnej urody zgadzam się z tym. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tomasz Stańko, Polish Radio Sessions. Wyjątkowa muzyka do posłuchania w Trójce. Zapraszamy na odsłuch muzyki z winylowego boksu wydanego przez Polskie Radio. Spotkajmy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie Tomasz Stańko nagrywał najczęściej. Czwartek, 20 listopada, godzina 19. Zaproszenia rozdajemy w programach na antenie Trójki. Liczba miejsc ograniczona. Partnerzy: Polska Fundacja Narodowa i PKO Bank Polski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Uniewski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. Bohaterką tego odcinka będzie Arleta Bojke, dziennikarka, ekspertka Rosji. Nie wiem, jak cię jeszcze przedstawić, Arleto. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziennikarka chyba. Nie wiem, czy bohaterka. Na pewno znakomita dziennikarka. Dziękuję za miłe słowo. Staram się, żeby to dziennikarstwo rzeczywiście miało sens i wypełniało swoją misję, o której mam wrażenie, że często w środowisku dziennikarskim zapominamy. Też mi się tak wydaje. Natomiast przyznam szczerze, że długo polowałem na ciebie. Bardzo chciałem cię sprowadzić tutaj do radia. Jesteś osobą bardzo zajętą, prawda? No, przyznam, że czuję się trochę ostatnio jak chomik w kołowrotku i doceniłam twoją konsekwencję w proponowaniu mi kolejnych terminów, więc nie mogłam się ostatecznie nie zgodzić, więc... Poza tym ja lubię rozmawiać, bardzo lubię rozmawiać, ale rzeczywiście tych rozmów jest ostatnio dużo, co oczywiście cieszy, że zainteresowanie moją pracą jest. To zawsze motywuje do tego i pokazuje, że to ma sens. Ale tak, czasu brakuje. To jest ten towar deficytowy. A jesteś teraz bardziej zajęta niż gdy byłaś korespondentką w Rosji? Wiesz co, jak byłam korespondentką w Rosji, to pojechałam tam jak miałam 26 lat, więc ledwo skończyłam studia, właściwie zaczęłam następne i przerwałam je, właściwie nie przerwałam, bo zaocznie zdawałam egzaminy przyjeżdżając do Polski, chociaż skończyłam te drugie studia dużo później, w sensie napisania pracy magisterskiej. Tylko ten czas wtedy mój wyglądał zupełnie inaczej, bo ja pojechałam tam jako wolny ptak. Teraz jak mam rodzinę, dzieci, to ten czas się rozkłada zupełnie inaczej. Zajęta pewnie podobnie. Tam w Rosji, kiedy pracowałam, to też było tak, że bywały 3 tygodnie na przykład, kiedy od rana do wieczora, 7 rano, już w pracy, 23 jeszcze w pracy, to jeszcze specyfika tej pracy korespondenta wyglądała tak, że no, polskie media nie mają takich placówek, biur za granicą, gdzie pracuje, nie wiem, kilkadziesiąt osób, jak na przykład w przypadku dużych agencji informacyjnych czy Niemców, kiedy oni mieli duże biura i mieli po prostu normalne dyżury, tak jak my sobie wyobrażamy pracę redakcji tutaj w Warszawie. Ja miałam biuro w mieszkaniu służbowym wynajętym, więc często zaczynałam pracę w piżamie, bo dzwonił telefon. No nie było tego rozgraniczenia, że tutaj jest mieszkanie i życie prywatne, a tutaj się zaczyna praca i tutaj są godziny pracy. W ogóle coś takiego nie istniało wtedy. Jak się ma 26 lat, to nie przeszkadza, potem pewnie bardzo. No plus właśnie mówię, że czasami po takich 3 tygodniach, kiedy od rana do wieczora była praca, bo cały czas coś się działo, a w Rosji cały czas się coś dzieje, taka specyfika tego kraju. Plus ja bardzo dużo jeździłam, bardzo mi też na tym zależało, żeby ten kraj poznawać, oglądać, nie tylko z perspektywy Moskwy. I nagle przychodził po tych 3 tygodniach taki dzień, kiedy nikt rano nie dzwonił i to było takie dziwne. No ale to był właśnie taki dzień, kiedy można było wziąć książkę i cały dzień spędzić z książką w łóżku. No teraz ja takich dni, mając 2 dzieci, nie mam, bo zawsze jest coś innego do zrobienia i z tego względu też tego czasu na odpoczynek jest mniej i czas się inaczej rozkłada i planowanie tego czasu się inaczej rozkłada, no bo to już nie jest tak, jak było kiedyś, że ja wracając z jednej delegacji dostawałam telefon, że za 5 godzin mam samolot w kolejną delegację i mi się to podobało, bo lubiłam tę adrenalinę, teraz jest to nie do zrobienia po prostu, ale każdy etap życia ma swoje prawa. Arleta, zanim zanurzymy się głębiej w Rosję, no bo siłą rzeczy będziemy o niej rozmawiali, zapytam cię, czy jesteś dziewczyną z Elbląga, bo tak można wyczytać w internecie. Ty powiedziałeś, tak, urodziłam się w Elblągu, ale dorastałam nad morzem w Darłowie. Dorastałam w Darłowie, dlatego że to taka historia, nie wiem, chyba z tamtych czasów nie jest specjalnie niestandardowa. Rodzina mojej mamy mieszka w Elblągu i ja się urodziłam w Elblągu i pierwsze 2 lata życia spędziłam w Elblągu. Moja mama jeszcze kończyła studia, mój tata jeszcze miał służbę wojskową, więc w Elblągu była babcia, więc ten pierwszy rok życia szczególnie to tutaj dużym wsparciem dla moich rodziców była babcia. A później mój tata dostał pracę w Darłowie razem z mieszkaniem, bo takiej pracy szukał, więc przeprowadziliśmy się już wszyscy razem do Darłowa i w Darłowie chodziłam do szkoły. W Darłowie dorastałam i jak mnie ktoś pyta, skąd jesteś, to pierwszą moją myślą jest, że jestem z Darłowa. A do Darłowa często wracasz? Częściej, odkąd mam dzieci, bo przywożę też dzieci do dziadków. Rzadziej niż bym chciała, no bo to jednak daleko, no to jest 6 godzin jazdy samochodem, pociągiem to wychodzi podobnie, bo akurat moje dzieci to wolą jeździć pociągiem niż samochodem. Ale teraz częściej, ale i tak pewnie, gdyby to była odległość 2 godzin samochodem, to byłoby to częściej niż jak jest tak daleko, że po prostu na weekend się średnio opłaca, jeżeli nie ma jakiegoś super ważnego powodu. A ty po Rosji podróżowałaś samochodem czy pociągiem? Różnie, bo są takie miejsca w Rosji, gdzie trudno nawet dojechać samochodem. Na przykład jak kiedyś, to było w obwodzie archangielskim i jechałam w takie miejsce, to akurat mój kolega był tam wcześniej, bo on chciał znaleźć miejsce, gdzie zmarł jego brat, jak był malutki, bo jego rodzina była tam zesłana, czy właściwie brat jego ojca. I tam był łagier, to była pierwsza zsyłka z 40 roku, Polska. I on chciał odnaleźć to miejsce, gdzie ten łagier stał i tam mu się mniej więcej udało to ustalić. I po tej jego opowieści, ja jeszcze z kolegą, z Maćkiem Jastrzębskim z Polskiego Radia, postanowiliśmy pojechać... Świetnym dziennikarzem. Tak, i serdecznym kolegą Maćka pozdrawiamy. Stwierdziliśmy, że pojedziemy tam też zobaczyć, jak to wygląda, co zostało z tych łagrów, w jaki sposób, czy ci ludzie w ogóle pamiętają... Czy ktoś tam zostawał, żeby połapać tę historię, tym bardziej, że to była właśnie pierwsza zsyłka z 40 roku. No i a propos podróży, no to na przykład tam nie bardzo opłacało się lecieć samolotem, bo potem byłby problem z dojazdem, bo te drogi były różne, więc najbardziej się opłacało pojechać pociągiem i później już podróżować na miejscu, bo pociągiem było połączenie lepsze, więc często to był samolot, bo było za daleko, na przykład... Do Jużno-Sachalińska samochodem nie bardzo, pociągiem też nie bardzo, więc lecieliśmy samolotem, czy do Jakucji też często. Najczęściej samolot, jeśli to były duże odległości, ale pociągiem też dosyć często. Szczególnie na tę północ to jakoś tak pociąg bardziej pasował. A jeżeli to były takie odległości do 500 kilometrów, to samochodem również podróżowaliśmy, ale te drogi rosyjskie też naprawdę są w różnym stanie i są takie drogi w Rosji, którymi da się samochodem przejechać tylko albo jak jest bardzo zimno, albo jak jest bardzo sucho, bo jak jest błoto, to już jest duże ryzyko, że gdzieś się utknie i to w miejscu, gdzie może nie być zasięgu. Tak jest. Więc jest to bardzo ryzykowne. Ale takie podróże właśnie w te najdziksze kawałki Rosji to chyba były najciekawsze. Pamiętam z tych reportaży Jacka Kogobadera, jak on wspominał o tym, że jak się jedzie samochodem w Rosji, to tam wszyscy jeżdżą na włączonych długich światłach. To prawda? Potwierdzasz? Tam przynajmniej na Syberii. Nie zwróciłam na to nigdy uwagi. Myślę, że nawet jak się daje znać, tak pisał przynajmniej, to nikt na to nie reaguje, wszyscy jedą na długich i tyle. To taka. Nigdy nie zwróciłam na to uwagi, ale być może dlatego, że ja nie prowadziłam samochodu w Rosji. Okay. Tylko jeżeli jeździliśmy samochodem, to prowadził operator, więc jakoś może nigdy nie było to coś, co by mi przeszkadzało, na co bym zwracała uwagę, a operator, z którym pracowałam, jest Rosjaninem, więc on się w Rosji urodził, to no może tak. Na to nawet nie zwracał uwagi. Na pewno to, co zwracało uwagę, to że tak od Irkucka dalej na wschód. Większość samochodów miała kierownicę z drugiej strony. No tak, w związku z bliskością Japonii, tak? Teraz to się zmieniło o tyle, że bardzo dużo chińskich samochodów jeździ po rosyjskich miastach, więc te chińskie samochody nie mają kierownicy po japońsku i po brytyjsku, tylko jednak mają kierownicę tak, jak my jesteśmy przyzwyczajeni z lewej strony. Ale tam rzeczywiście było tak, to było niesamowite, że nawet samochody policyjne, Miały z prawej strony, tak? Tak, miały kierownicę z prawej strony. Oni mieli jakiś swój specjalny patent na przerabianie lusterek, bo to jest dosyć trudne przy wyprzedzaniu. Nie wiem, ja chyba bym nie wsiadła tak z marszu do takiego samochodu. Co prawda tam jest też inny ruch na tych drogach, ale, ale to było uderzające, że nawet policja jeździła samochodami. Nie wszystkie, ale bardzo dużo samochodów, nawet policyjnych, miało kierownicę z prawej strony. Zanim posłuchamy o innych egzotycznych elementach życia w Rosji, to jeszcze chciałbym się cofnąć do twojej młodości. Studia w Poznaniu? Tak, ale tak, ja jestem taką powsinogą trochę. No, można się zorientować, śledząc swoje życie. Ja zaczęłam studia w Poznaniu i skończyłam studia w Poznaniu, ale z tych 5 lat studiów spędziłam tam 2,5 roku. Aha. Dlatego, że byłam pół roku na Erasmusie, rok później byłam... A gdzie byłaś na Erasmusie? W Berlinie. Tak jak ja. Później byłam rok na Moście w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim. Mhm. I już wtedy zaczęłam pracę w Telewizji Polskiej, bo wcześniej byłam po pierwszym roku studiów na praktykach w Telewizji Polskiej, bo to też historia, no ale ja tak uważam, że jak się o czymś dużo myśli, to potem samo wraca. Po prostu uczelnia oferowała staż, praktyki, które trzeba było mieć, żeby mieć zaliczoną specjalizację dziennikarską. Ja ostatecznie, moją pierwszą specjalizacją były stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo drugą, ale robiłam te praktyki. Oni mieli wiadomości, dlatego że Lena Bretes była wtedy szefową wiadomości, ona była z Poznania, więc uczelnia miała z nią jakiś kontakt i były po 2 miejsca na każdy miesiąc, więc jak ja popatrzyłam na to, co mogę wybrać z tej puli uczelnianej, to stwierdziłam, że jeśli mam sprawdzić, czy rzeczywiście chciałabym być tą dziennikarką, co sobie wymyśliłam trochę wcześniej, no to idźmy w to, idźmy na głęboką wodę. Więc ja stamtąd przez miesiąc wtedy z wiadomości nie wychodziłam właściwie wcale, pracowałam od rana do wieczora i bardzo... Zaprzyjaźniłam się też z wieloma osobami i no miałam w głowie ten plan, że ja tam wrócę, tylko chciałam tego Erasmusa najpierw zrobić, co jakbym zmieniała uczelnię, byłoby trudne, więc zrobiłam tego Erasmusa, potem wróciłam tam na Most, już pracowałam, a na 5 roku to po prostu jeździłam do Poznania raz w tygodniu, ale już mieszkałam w Warszawie, więc z 5 lat studiów w Poznaniu spędziłam tam 2,5 roku. A w Berlinie Freie Universität? Nie, to była jakaś taka uczelnia, która była do wyboru jako uczelnia partnerska, Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege. Mm-hmm. Więc nie żadna jakaś wielka uczelnia. Sprichst du Deutsch? Już średnio. Kiedyś lepiej. No dobrze. Sehr schlecht. Jak się nie używa języka, to się go zapomina. No oczywiście, że tak. Więc ja więcej rozumiem. Pewnie jestem w stanie wynająć pokój w hotelu i zapłacić za bułkę. Zrozumieć nawet, co do mnie mówią, ale mówić teraz byłoby bardzo trudno. Zowiś. Dobrze, Arleta, to powiedz mi, skąd się wziął pomysł na to, żeby wyjechać do Rosji, skoro ty byłaś na Erasmusie w Berlinie? To prędzej bym podejrzewał, że będziesz szukała placówki w Niemczech. Nawet moje pierwsze wyjazdy dziennikarskie, a nie, właściwie pierwszy taki mój wyjazd zagraniczny to był na Ukrainę w 2007 roku, na przedterminowe wybory, ale później rzeczywiście sporo jeździłam nawet po tych krajach niemieckojęzycznych, jakiś proces Józefa Fritzla w Austrii i wybory w Niemczech. Tylko że ja się tego rosyjskiego uczyłam w liceum. Miałam świetną nauczycielkę Bożenę Budkiewicz w Gdyni, bo ja do liceum chodziłam w Gdyni, a propos różnych miast. I ja nie chciałam tego rosyjskiego, dlatego że miałam niemiecki w podstawówce. Mhm. Angielskiego się uczyłam wtedy prywatnie w Darłowie, nie miałam angielskiego w podstawówce. W liceum miałam angielski i chciałam mieć niemiecki, ale tak wyszło z rozdzielnika, że moja klasa dostała rosyjski, co mnie nie ucieszyło na początku, ale później jakoś zdeterminowało moje życie. Mieliśmy tego rosyjskiego całkiem sporo, jak na państwowe liceum, bo 3 godziny tygodniowo i pani Bożena kazała nam pisać pamiętniki po rosyjsku. Ona je sprawdzała. Rzeczywiście to nie jest tak, że można było od niej wyjść nawet z trójką i tego rosyjskiego nie znać. Jedna moja koleżanka z klasy, nie mając żadnych korzeni na wschodzie, była nawet olimpijką w województwie z języka rosyjskiego, co chyba też świadczy o tym, że oprócz jej zdolności, że nauczycielka też była zdecydowanie bardzo dobra. No i ten rosyjski, ja później na pierwszym roku studiów stwierdziłam, że żeby zamknąć jakąś klamrą tą swoją znajomość rosyjskiego, jakoś przypieczętować, to zdawałam certyfikat z rosyjskiego w Instytucie Puszkina. Jeszcze takie chodziłam kursy przygotowujące do tego. Były to, no bo angielski to trochę tak jest, że wszyscy go znają. Tak. Nie jest to już nic wyjątkowego. Więc ten angielski nie był niczym wyjątkowym, więc ja miałam te dwa języki, które były dla mnie dodatkowe do tego angielskiego, rosyjski i niemiecki. I ja marzyłam o byciu korespondentem. Marzyłam o tych dużych placówkach, o Waszyngtonie albo Rosji, ale jak to w życiu czasem rządzi przypadek, to jest jeszcze kwestia tego, gdzie która placówka się zwalniała. I po tym, jak Basia Włodarczyk kończyła swoją pracę w Rosji, to był konkurs na korespondenta Telewizji Polskiej rozpisany, taki oficjalny. Ja w nim nie wystartowałam, bo nie miałam śmiałości. Wydawało mi się, że no nie mam jeszcze tyle doświadczenia, gdzie ja teraz będę do tych doświadczonych dziennikarzy, no nie pójdę i się nie ośmieszę i nie wystartowałam w tym konkursie. Wygrał kolega, który popracował kilka miesięcy, potem była katastrofa smoleńska i on miał taką sytuację życiową, że musiał pilnie wracać do Polski i trzeba było pilnie kogoś wysłać, no bo to był okres, to był kwiecień, tuż po katastrofie smoleńskiej, końcówka kwietnia, więc bardzo dużo się tam działo. Nikt sobie nie mógł pozwolić na to, żeby nikogo w tej Rosji nie było. I przyszła do mnie wtedy moja ówczesna szefowa Danka Dobrzyńska, wiedząc też, że łatwiej jest wysłać kogoś, kto nie ma rodziny, którą też trzeba jakoś zorganizować, zmienić całe życie. No i zapytała mnie, czy pojadę. Mówi, tylko masz jeden dzień na zastanowienie. No i umówiliśmy się jeszcze też z kierownictwem wtedy, że jadę na 4 miesiące i zobaczymy wtedy, czy ja chcę zostać, czy oni chcą, żebym została. W międzyczasie w telewizji zmieniło się wszystko, jak to bywa w telewizji. Ale zostałam. No była jedna osoba, która bardzo chciała, żebym nie zostawała i chciała, żeby pojechał ktoś inny, ale została przegłosowana, tak powiedzmy dyplomatycznie. Więc zostałam tam no niecałe 4 lata, ale no tak jechałam, tak sobie pomyślałam, jak przewrotne jest życie, że uznałam, że ja jednak jestem za mało doświadczona ostatecznie i tak chwilę, dosłownie chwilę później do tej Rosji trafiłam i tak wtedy jeszcze korespondentem w Rosji, korespondentami byli Polsatu i TVN-u. Andrzej Zaucha i Wiktor Bater, którzy w tej Rosji spędzili pół życia. Obaj byli legendami dziennikarstwa, no tak. Jeśli chodzi o ten wschód. No, no wcześniej tak. Basia Włodarczyk, która szerokie tory, więc to były same tuzy. I tu nagle wkracza mała 26-letnia dziewczynka i jak się w tym świecie odnaleźć. Więc sobie od razu założyłam, że no nie będę próbowała z nimi konkurować na wiedzę, bo jestem z góry skazana na porażkę z tamtej perspektywy. Więc stwierdziłam, że podejdę do tego w taki sposób, że jeżeli dla mnie coś jest ciekawe, to jest 95% szans, że dla mojego widza też będzie ciekawe. Co potem też zrozumiałam, że było dobrym podejściem, no bo nie wiem, ile razy można robić temat o święcie dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, czy ile razy można robić materiał o świętach prawosławnych w Rosji. Jasne. Ja miałam po prostu inną perspektywę, bo ona była świeża i mi się bardziej chciało, bo byłam tam nowa, no wszystko tak. Było dla mnie nowe i to rzeczywiście bardzo procentowało później, że ja widziałam inaczej. Nawet no jak nie miałam tak dogłębnej wiedzy i nie potrafiłam przeprowadzić tak dogłębnych politycznych analiz, jak potrafili oni, to ja miałam tę świeżość spojrzenia, której oni z kolei nie mieli. Więc zawsze wszystkim powtarzam też, jak ostatnio mniej, ale jak prowadziłam zajęcia ze studentami, że zawsze trzeba szukać tych swoich przewag, a każdy swoją przewagę w jakiejś sferze znajdzie. Tak samo jak jeździłam na Ukrainę bardzo dużo, gdzie w większości to byli faceci, którym było łatwiej z tymi kamizelkami, hełmami, tak fizycznie łatwiej, no bo to waży, z tym trzeba chodzić. No fizycznie to dla kobiety jest zawsze jest trudniej. No tak wytrzymałościowo po prostu. No i też tak sobie zawsze to tłumaczyłam, że to nie chodzi o to, żeby się z nimi ścigać, tylko żeby pokazać swoją perspektywę, że ja jak kobieta patrzę na to inaczej, ja zawsze bardziej patrzyłam na takie społeczne skutki tej wojny, zawsze wolałam sobie usiąść z tą umowną babuszką na ławce i z nią porozmawiać. Bardziej mnie to interesowało niż teraz rozkminianie tego, jaki czołg akurat przejechał i która rakieta przyleciała, bo te techniczne aspekty to jest dla mnie... No oczywiście pewnie wiem więcej niż standardowy człowiek, bo siłą rzeczy muszę wiedzieć, ale nigdy to nie było to, co mnie najbardziej interesowało. Ta cała techniczna strona wojny, czy nawet strategiczno-taktyczna. Ja to oczywiście czytam, próbuję sobie przełożyć na swoje, ale te społeczne aspekty wojny i konfliktów i w ogóle polityki zawsze były dla mnie ciekawsze. Tak, geopolityka może też bardziej, plus te społeczne kwestie, ale zauważyłam, że dla chłopaków, dla panów dziennikarzy, to bardzo często oni zwracają uwagę na te sprzęty. Nawet pamiętam, jak byliśmy na Krymie, jak pojawiły się tam zielone ludziki, to Marcin Wesołowski, operator, z którym bardzo dużo jeździłam i z którym bardzo często pracowałam w tandemie, i to jest też duży plus, szczególnie w takich stresujących sytuacjach, jak się zna siebie nawzajem. I Marcin właśnie bardzo, bo on też sklei swoje modele różne, tam samoloty, nie samoloty, i on ogarnia te sprzęty. I on mi zawsze, ja jego zawsze pytałam, co to jest, i tam wtedy też sprawdzaliśmy karabiny, które miały te zielone ludziki, bo on od razu powiedział, że te karabiny, które oni mają, to Ukraińcy takich nie mają i że to muszą być Rosjanie, bo tylko Rosjanie mają takie karabiny. I ja bym w życiu tego nie wiedziała. Jasne. Ale on to wiedział, zaczęliśmy to sprawdzać, zaczęliśmy rozmawiać i się okazało, że tak, że to była prawda. Arleta, czy szybko zafascynowałaś się Rosją? Tak, dlatego że Rosją trudno się nie zafascynować. To jest z jednej strony kwestia tego, że zło fascynuje, takie mam wrażenie. Oczywiście, twój urok niestety, jakiś taki szemrany element, nawet w tekstach piosenek można tego posłuchać. Ja tak zawsze myślę Kazik też o tym. Kazik tak śpiewał, dobra, nieważne. Nie wiem, czy urok jest dobrym słowem, ale jest jakaś taka fascynacja ogólnoludzka. Nawet jak przyciąga popatrzymy, może, ile mamy filmów o seryjnych mordercach, co siedzi w głowie tych ludzi. No i ja nigdy tego, nie wiem, czy to się da w ogóle policzyć. Jestem pewna na 200% albo jeszcze więcej, że nie ma takiego polityka na świecie, o którym powstałoby więcej książek, więcej artykułów prasowych, więcej filmów niż o Władimirze Putinie. Oczywiście. I to też jest kwestia tego, że my go nie potrafimy zrozumieć, że my go nie potrafimy przełożyć na swoje. Tak samo jak nie potrafimy sobie, większość z nas zakładam, nie potrafi sobie przełożyć na swoje tego, co ma w głowie ten seryjny morderca, który idzie i morduje kolejną osobę. No i pod tym względem Rosja jest z jednej strony fascynująca, z drugiej strony ona jest też, potrafi być bardzo gościnna i urzekająca w tym właściwym znaczeniu słowa urok. I koledzy mi mówili, chyba to jest określenie świętej pamięci Wiktora Batera, o którym mówił, że Rosja jest jak matka alkoholiczka, kochasz ją i nienawidzisz. I to tak jest. To są bardzo silne emocje, często ze sobą sprzeczne, ale wciąż przyciągające. I ja, niezależnie od tego, co kto później mówi, ja naprawdę tęsknię za tą Rosją. Tęsknię za tym bardzo dziwnym państwem, które naprawdę trudno w wielu aspektach zrozumieć, bo nawet zaczynając od tego, o tych drogach rozmawialiśmy. No przecież jak Rosji może chodzić, znaczy wiadomo, że tu nie chodzi o kolejną wioskę zdobytą na Ukrainę, jeśli oni mają tyle swojego terenu, który mają naprawdę absolutnie gdzieś, w ogóle się nim nie zajmują i w ogóle nie jest to państwo, w którym ktokolwiek by się starał, żeby obywatelom się żyło lepiej i wygodniej. Oczywiście określonej grupie tych obywateli, którzy czerpią profity z tego, że jest to państwo ropą i gazem płynące, no to im oczywiście ma być wygodnie. Ale na tej rosyjskiej prowincji tam nie ma dróg, nie ma wody w domach. Gaz jest wydobywany na przykład 5 kilometrów dalej, ale w tych domach tego gazu nie ma. Nigdy żaden rosyjski przywódca, czy sowiecki przywódca, czy car w Imperium Rosyjskim, oni nigdy nie dbali o to, tak jak na przykład można mieć wiele zastrzeżeń do, na przykład do Prus, no ale Prusy były poukładane, była kolej tam. Chodziło o to, żeby jakieś udogodnienia cywilizacyjne absolutnie do tak. tych ludzi docierały. W Rosji nigdy o to nie chodziło i do tej pory to bardzo widać. Rozumiem. To teraz chciałbym cię zapytać, bo mówisz, że uległaś bardzo szybko fascynacji. Fascynacji z jednej strony, tak jak wspomniałaś, złem, z drugiej strony na pewno fascynacji, bo też o tym tam przed chwilą wspomniałaś, fascynacji ludźmi, którzy są specyficzni. Miałem okazję poznać kilku Rosjan i rzeczywiście oni są bardzo ciekawi ciebie, takie ja mam wrażenie, ciekawi twojego świata, ale są fascynujący przez to. Rosjanie są różni, na pewno. To, co pierwsze takie moje obserwacje, jak przyjechałam do Rosji, jak wyjeżdżałam, to mi też starsi koledzy mówili, że tam się nie przejmuj, jak ci tam będą mówić, a wy paliaki tam jakieś obraźliwe rzeczy, bo jak będziesz słyszała pod swoim adresem, to się nie przejmuj, oni tak po prostu tak? mają. No właśnie, to było moje pierwsze zdarzenie, że na takim czysto ludzkim poziomie, nawet w tej Moskwie, która jest taką Rosją w Rosji i jest światem samym w sobie i naprawdę porównywanie Rosji z jakąś głęboką Syberią nie ma sensu pod żadnym kątem. Ja jestem topograficznym debilem i się gubię. Znaczy teraz, kiedy jest GPS w telefonie, to oczywiście bardzo mi ułatwia życie. Mam pamięć wzrokową, która mi też ułatwia życie, ale jak ja się obkręcę 3 razy wokół własnej osi, to już nie wiem, skąd przyszłam. Witaj w klubie, też taki jestem. Więc w Rosji, jeszcze jak przyjechałam tam w tym 2010 roku, no to nie działało to tak, że odpalało się GPS-a w telefonie i można czyli było chodzić. Czyli co, gubiłaś się bez przerwy? Drukowałam sobie mapki, jeździłam metrem, no i drukowałam sobie na przykład właśnie, w którą stronę mam iść, ale... A tam 15 linii chyba tego metra, tak? No, ale w metrze to jeszcze ogarniałam, bo to jest schemat, są strzałki, tak, tak. To metro, okej. Ale potem z tego metra już jak wyszłam, to bywało różnie, więc pewnie 5 na 10 razy pomyliłam drogę i czasami na tej mapce potrafiłam się odnaleźć, czasami nie, ale bardzo często pytałam. No i po prostu zaczepiałam ludzi, pytałam, jak mam dojść tam i tam, albo pokazywałam tę mapkę i naprawdę bardzo często ludzie mnie odprowadzali, pytali, skąd jestem, jak słyszeli, że ja jestem z Polski, to szukali jakiegoś swojego linku z Polską. No nie mają często wśród przodków, jak ja rozmawiam tych moich Rosjan, no to oni, moja babuszka z Polski, coś tam. A tak. Potem jak się tak głębisz, to nie babuszka, tylko prababuszka i tak dalej. Tak. Ale albo właśnie wskazywali na to, że mają jakichś polskich przodków, tak. Albo, co z ich punktu widzenia było niewinne, my to odbieramy inaczej, ale często padało takie zdanie, że tam mój wujek, dziadek, tata służył w Polsce. I to jest takie zderzenie, jak tu się wchodzi głębiej w tę dyskusję. Oni naprawdę są tak uczeni, tak wychowywani. I przekonani, że oni nas wyzwolili. I oni nie widzą w tym nic zdrożnego, że powiedzą, że ich krewny służył w Polsce, czyli że był wśród tej armii, która okupowała z naszego punktu widzenia Polskę po II wojnie światowej. Z ich punktu widzenia to powód do dumy, rozumiem bardziej. Oni nas wyzwolili, my jesteśmy niewdzięczni. No to przykre. No, ale to też jest nie taki punkt, gdzie się nie rozumiemy. I ty musiałeś te punkty przekraczać, rozumiem. Czy po prostu brałaś to na miękko? mówiąc kolokwialnie. Zależy, ile miałam czasu. Czasami prowadziłam takie dyskusje, bo one też są ciekawe. Ja też uważam, że wrzucę ten kamyczek do ogródka. Jak czasami słucham, czy słuchałam kolegów, dziennikarzy, którzy są gdzieś, w jakimkolwiek miejscu świata i robią relacje do programów informacyjnych. I ja rozumiem, że czasami się dzieją takie rzeczy geopolityczne, gdzie musimy polegać na tych oficjalnych komunikatach. Ale dla mnie zawsze jakimś punktem honoru było to, że skoro ja jestem na miejscu, to muszę powiedzieć chociaż coś więcej, niż można wyczytać z depesz agencyjnych. Że nawet jeżeli to jest wielka polityka, to ja chociaż mogę opowiedzieć, na ile ludzie tym żyją, na ile, nie wiem, jeżeli przyjeżdża jakiś przywódca, na ile to widać na ulicach, na ile to paraliżuje miasto, że zawsze starałam się dołożyć do tego chociażby kawałek swojej perspektywy, żeby pokazać, że ja widzę więcej, bo jestem na miejscu, więc widzę to inaczej, mogę to pokazać z perspektywy tych ludzi. Więc stanie na miejscu i opowiadanie tego, co mogę sobie przeczytać w agencjach, to nigdy nie było moje dziennikarstwo, które ja bym chciała uprawiać, więc z tego względu też takie rozmowy z ludźmi ja je często później wplatałam, nawet jeśli nie miałam nagranych tych rozmów, no bo przecież nie wszystkie rozmowy jesteśmy w stanie nagrywać jeden do jednego całe swoje życie. No ale potem w wielu sytuacjach po prostu można się gdzieś do tego odnieść, bo gdzieś się to zawsze splata w jakąś całość. Więc często jak miałam taką przestrzeń, to takie rozmowy prowadziłam, ale pierwszym takim zdarzeniem w ogóle była moja pierwsza wizyta w Rosji. Ja miałam wtedy 20 lat, byłam na konferencji Europejskiego Forum Studentów w Moskwie i w Petersburgu i tam byli ludzie z całej Europy. I właśnie ja mam 20 lat, mam naprzeciwko siebie Rosjankę, która też ma 20 lat i właśnie mamy to zdarzenie. Ona mówi, ale myśmy was wyzwolili, a ja mówię, nie, no, wyście nas okupowali. Jest taka cisza i naprawdę długo rozmawiałyśmy. Ona mnie nie przekonała, ja jej pewnie też nie, ale się wysłuchałyśmy bez jakiegoś jadu. Tak. Po prostu miałyśmy taką smutną refleksję, jak bardzo formatuje głowy to, w jaki sposób uczy się nas historii. Oczywiście. No bo przecież wszyscy chodzimy do szkoły, wszyscy oglądamy jakieś filmy, wszyscy funkcjonujemy w jakimś środowisku, też takim informacyjnym, popkulturowym i jak bardzo to formatuje głowę i jak bardzo można mieć różne podejście do historii. Kolejny przykład to jest ten nieszczęsny 17 września. Rosjanie o nim nic nie wiedzą. Ten okres 39-41 do momentu, kiedy Hitler zaatakował Związek Sowiecki, to jest okres w ogóle wymazany z rosyjskiej historii. Robiłam ten eksperyment naprawdę dziesiątki razy. Rosjanie nic nie wiedzą. Jest jakiś, gdzieś się przemazuje to wyzwolenie zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy, no bo oni tak to nazywają, 17 września, ale to jest jakieś pojęcie, które gdzieś tam czasem pada, a nikt się nad nim głębiej nie zastanawia. Jest wielka wojna ojczyźniana, która się zaczyna w 41 roku, a w ogólnej rosyjskiej świadomości ta druga wojna światowa, okej, ona się zaczęła w 39, ale ona po prostu wcześniej trwała w Europie, a potem się zaczęła też w Rosji. Współpraca Stalina z Hitlerem? Nie. To tak jakby tego w ogóle nie było. I teraz dlatego oni tak łatwo też mogą przyjąć to kontinuum, które Putin próbuje im zaserwować, że oni wtedy walczyli z nazizmem i dzisiaj dalej walczą z nazizmem. Ty najbardziej lubiłaś w Rosji z dużych miast Sankt Petersburg, dobrze kojarzę? Petersburg jest absolutnie fantastycznym miastem. Ono jest miastem wymyślonym. Ale rzeczywiście taki spacer Newskim Prospektem, no uwielbiałam. Byłam w Petersburgu nie wiem ile razy, może ze 20, ale uwielbiałam po prostu móc się przejść tym Newskim Prospektem. Inna kwestia jest taka, że Petersburg jest, jak mówi się, że Rosja jest krajem fasad, to Petersburg też jest miastem fasad i jak się spaceruje po tych pięknych ulicach, to można się zachwycać, ale jak się już wejdzie w te budynki tam w środek, w te ich tak zwane dwary, czyli te patia takie w środku, no to tam już jest nie tak ładnie. Tam już tak ładnie nie jest, ale no, pod tym względem to taka metafora Rosji, ten cały Petersburg, ale rzeczywiście jako takie, bo Moskwa jest taka eklektyczna. Tu gdzieś Stalin rozsuwał ulicę, tu gdzieś za Moskwariecie zostało takie kupieckie niepoprzestawiane, ale można w Moskwie znaleźć ładne fragmenty, ale ona sama w sobie nie jest miastem, które zapiera dech w piersiach. No, na wszystkich zawsze robi wrażenie Plac Czerwony. Tak. Chociaż często ludzie mówią, że wydaje się większy w telewizji, jak się go widzi na filmach czy na zdjęciach. Ale Petersburg jest miastem, które robi niesamowite wrażenie, tak jak się po prostu idzie i patrzy, no to jest absolutnie miasto porównywalne, jeśli chodzi o swoje takie piękno, monumentalność do Paryża. No ono ma takie elementy, zresztą jeśli chodzi o te ulice, są w taki sam sposób skonstruowane, że one jak takie gwiazdy się łączą. Biorąc pod uwagę kanały, to trochę jak Amsterdam, trochę gdzieś jak Wenecja. No jest przepięknym miastem i zbudowanym jako takie przepiękne miasto. Oczywiście jak wyjedziemy sobie na obrzeża Petersburga, no do tych dzielnic takich sypialnianych, no to już jest inny Petersburg, ale to historyczne centrum Petersburga, no wyszło Piotrowi I, wyszło. Na wielu trupach ludzkich, swoją drogą. Tak, oczywiście. Fascynuje cię Petersburg, a jeżeli chodzi o ten rosyjski interior, to gdzie ty się czułaś najlepiej? Ja uwielbiałam Syberię. Mm. Mimo, że to z naszego punktu widzenia przeklęta ziemia. Syberia latem, znaczy Syberia zimą też robi wrażenie, tylko ona zimą jest dużo trudniejsza, bo jak kiedyś chciałam, tak telewizyjnie trudniejsza. Ja kiedyś sobie wymyśliłam, to może już tak w takim szerokim ujęciu Syberia. Kiedyś chciałam jechać do Jakucji, żeby pokazać ten biegun zimny, jak tam było minus, tam może być minus 60 stopni. I tam zadzwoniłam, zaczęłam się umawiać na zdjęcia, no i od razu mi mówi tam jakiś pan z administracji, mówi, czy pani jest pewna, że pani chce przylecieć teraz? I mówię, no chcę to pokazać. Mówi, ale jak wy nie będziecie mieli jakiegoś specjalnego sprzętu, ogrzewaczy na kamery i naprawdę poważnego sprzętu do zdjęć w takich warunkach, to wy wyjdziecie na dwór i cały wasz sprzęt w 2 minuty przestanie działać. Więc niech pani się dobrze zastanowi, bo zapraszamy, może jak będzie minus 20, to jakoś wtedy dacie radę, bo pani sobie nie zdaje sprawy z tego, co to jest za temperatura. No i rzeczywiście, jak zaczęłam rozkminiać, no to okazało się, że to już by była wielka polarna wyprawa i że to potrzebny jest zupełnie inny sprzęt, a nie taki, z jakiego my korzystaliśmy na co dzień. I byliśmy tam, jak było minus 20 stopni. Pani na bazarze, która sprzedawała mięso mrożone, ono leżało na stole. No tak, nie zepsuło się raczej z powodu temperatury. Tak, i takie ryby stojące na sztorc, no bo no to, tak. tyle stopni, co w zamrażarce mamy, tak? Tak jest. A one bez rękawiczek i ja mówię, ale pani nie jest zimno? No mówi, ale to już lato idzie, no ciepło jest. Więc to są takie wspomnienia najbardziej żywe. Więc ta zima i taki skrzypiący na przykład śnieg z Wielkiego Uściuga, gdzie Dziad Mróz, czyli ten rosyjski Dziadek Mróz mieszka, to taki zupełnie inny śnieg niż w takim mieście, gdzie to jest takie błoto śniegowe, taki biały, skrzypiący. Więc Syberię zimą też widziałam i ona też ma swój urok, ale jest trudniejsza w tych najtrudniejszych warunkach takich atmosferycznych. Ale latem, jak wspominam, kraj krasnojarski, tam byłam na takiej wycieczce dla prasy zorganizowanej przez rosyjskie koleje państwowe. Ja tam po prostu poznałam dziewczyny z tej służby prasowej przy zupełnie innych, takich bardziej politycznych okolicznościach, kiedy tam były takie plany, że tutaj rosyjskie koleje chciały kupować jakieś udziały PKP Cargo. Oczywiście w Polsce był opór. No oni tam wtedy organizowali jakieś konferencje. No w każdym razie tam przy tej okazji to też świadczy o tym, że na tym poziomie międzyludzkim zupełnie inaczej się dogadywaliśmy, bo mimo tego, że one wiedziały, że no ja nie jestem tam po to, żeby powiedzieć, jakie rosyjskie koleje są wspaniałe, tylko wręcz przeciwnie. No to później rozmawiałyśmy, poznałyśmy się i one mnie później zaprosiły na taki, właśnie oni robili taki projekt, że mieli 3 grupy dziennikarzy w tym wielkim kraju krasnojarskim, który jest tam ileś razy większy niż Polska, teraz nie pamiętam. Jedni jechali na północ, gdzie ten norylski nikiel do Norylska i tam pokazywali tą przemysłową część. My jeździliśmy właśnie pociągiem bardziej w tej południowej części i ktoś jeszcze autobusem gdzieś tam w środku. I no mi się to na początku wydało ciekawe. My w nocy jechaliśmy pociągiem, w dzień mieliśmy zdjęcia, tylko to było... Dla mnie to na początku zupełnie nie wiedziałam, co z tego zrobić, bo potem jak zobaczyłam już ten plan, to tu jakaś rodzina zastępcza, bo oni wtedy promowali bardzo, był konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, że nie chcieli, żeby te sieroty rosyjskie trafiały za granicę, więc bardzo promowali to, żeby adoptować dzieci. Więc tu jakaś taka rodzina, tu jakaś kopalnia odkrywkowa, jakiś Monogorad, czyli miasto zależne właśnie tylko i wyłącznie od tej kopalni. Tutaj jakieś piękne jeziora, tu jakiś rolnik. Tak ciężko mi to było wszystko połączyć w jedną całość, ale później rzeczywiście wymyśliłam kilka tematów z tego. Jeden właśnie sam o kolejach rosyjskich też zrobiłam, ale pod kątem tego, że te koleje dla nas były fascynujące, bo ja zawsze słyszę, teraz już nie, ale do 2022 roku to często słyszałam, że o, ja bym tak chciał pojechać koleją transsyberyjską. No jasne, słyszało się to zewsząd, tak jest. Tylko to nie jest nic takiego rewelacyjnego wcale. No nie wiem, ja, siedzenie tydzień w pociągu, jakby rzeczywiście jechać z Moskwy do Władywostoku. Tydzień w pociągu, naprawdę. Nic wielkiego. Znaczy, można dostać na głowę. No tak. Ale czy ty fascynowałaś się na przykład, nie wiem, nowoczesną muzyką rosyjską, gdy tam mieszkałaś? Słuchałaś, nie wiem, hip-hopu rosyjskiego? Słuchałam różnej muzyki. I tej takiej, którą lubi Władimir Putin podobno, typu Lubę, które było bardzo popularne. Nadal jest chyba bardzo popularne w Rosji. Ale to jest, nawet nie wiem, czy to można nazwać rosyjskim popem, bo tego rosyjskiego popu też jest bardzo dużo. No tutaj jest takie jakieś inspiracje ludowe, no ale bardzo dużo jest takich patriotycznych pieśni. Jeśli chodzi o ten rosyjski rap, to on też jest bardzo różny, bo dużo tego rosyjskiego rapu, on jest wulgarny bardzo, bardzo wulgarny. jak się jeszcze go rozumie, bo ja miałam zawsze problem, widzę go też zresztą jak ktoś się uczy polskiego, że ja nie czułam siły rosyjskich przekleństw. Ale poczułaś w pewnym momencie. Teraz chyba bardziej, ale na początku ja znałam te słowa, ale trudno mi było wyczuć, że czasami oni się ze mnie śmiali, że ja użyłam albo za mocnego słowa, albo słowa śmiesznego, ale no to jest coś takiego bardzo nieuchwytnego, żeby te przekleństwa rzeczywiście umieć dobrze używać, no tak. Nawet jeśli... Język ulicy, pewnie. No i rosyjski rap w większości jest bardzo wulgarny, no i wielu tych raperów akurat teraz mieszka już poza Rosją i... Są dysydentami po prostu, tak? Tu są różne historie, no bo są tacy, którzy wyjechali, zrozumieli, że nie mogą już zarabiać tak wielkich pieniędzy, jak zarabiali w Rosji, więc postanowili się ukorzyć, wrócić i jednak zamknąć buzię i zarabiać pieniądze. Inni rzeczywiście próbują swoich sił za granicą bardziej, jakby uznając, że tutaj ta wolność ich jest cenniejsza niż te pieniądze, które mogą zarabiać, ale nie będę tu udawać, że jestem wielką ekspertką, żeby teraz wymienić dokładnie wszystkich, którzy wyjechali za granicę, ale spora grupa wyjechała, ale tego rosyjskiego rapu rzeczywiście jest dużo, ale nie powiedziałabym też, że to jest pewna subkultura, ale to nie jest też muzyka, która by dominowała w rosyjskiej telewizji, która byłaby jakoś specjalnie promowana, zresztą chyba z założenia rap jest trochę taki podziemny, więc więcej jest takiego promowania w tej chwili tej takiej muzyki bardzo nastawionej prowojennie, takiej patriotycznej, ale też co ciekawe, jeśli chodzi o tę kulturalną rosyjską sferę, to nie jest wcale tak, że nawet ci, którzy zostali, nawet jeśli chodzi o filmy, że wszyscy się pchają do tych propagandowych produkcji, czy to jest muzyka, czy to jest film. Oni nawet jak chcą zostawać w Rosji, chcą zarabiać pieniądze, to dużo bardziej im odpowiadają romanse, komedie, coś, co jest poza polityką. Co jest neutralne. I co daje też ludziom odpocząć. I co jest dla nich bezpieczne. Z drugiej strony mam wrażenie, że to jest trochę strategia władzy w tej chwili, żeby dać ludziom tę sferę, kiedy oni mogą się wyłączyć z tego, że jest wojna, że jednak przecież Ukraińcy atakują te rafinerie. To nie jest tak, że na terytorium rosyjskim się nic nie dzieje. Że ludzie giną, że ludzie wracają pokaleczeni. Mam na myśli oczywiście tych żołnierzy, którzy wyjeżdżają na ukraiński front. Niezależnie od tego, jak my ich oceniamy, to już jest dużo. Jeśli w Afganistanie zginęło, jeśli dobrze pamiętam, 70 tysięcy żołnierzy i ich było widać na ulicach rosyjskich miast, to teraz te straty to jest milion, ponad milion. Bo ten milion to już było parę miesięcy temu, zabitych lub rannych. Więc ich musi być widać na ulicach i musi być widać społecznie wpływ tej wojny na rosyjskie społeczeństwo. Więc lepiej jest robić takie lekkie, łatwe i przyjemne produkcje, które dadzą ludziom się odmurzyć. No tak, to typowe dla takich reżimów zawsze w historii. A że artystom to też bardziej pasuje, no to wszyscy grają w tę grę. Dobrze, płynnie przeszliśmy do obecnej sytuacji. Powiedz mi, wspomniałaś o atakach na rafinerie rosyjskie. Czy ty wierzysz, że rzeczywiście to może być taki punkt, który zmieni trochę te zasady tej wojny? Bo czytałem w Welcie taki artykuł, że ataki na rafinerie plus kolejne sankcje nakładane przez Amerykanów, no plus te właśnie ofiary, rosnąca liczba ofiar może spowodować, że Putin jednak będzie musiał zmienić podejście do tej wojny. Wierzysz w to? Rosyjski naród wytrzyma dużo. No właśnie. Dużo więcej niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Jest takie rosyjskie słowo pacierpicie. Ono jest bardzo trudne do przetłumaczenia, bo to wcale nie oznacza cierpienia, że to oznacza takie, że wytrzymacie. Ale jest dużo takich słów w rosyjskim, które mi trudno przetłumaczyć wprost, ale opisowo to znaczy, że wytrzymajcie i oni są do tego wytrzymywania trudnych warunków przyzwyczajeni. Niemal genetycznie. Zawsze mnie poprawiają na różnego rodzaju konferencjach, że nie ma czegoś takiego jak genetyczny imperializm, czy właśnie genetyczne wytrzymywanie. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej, więc zawsze się poprawiam, bardziej to traktuję jako taki kod kulturowy. No, lepsze słowo rzeczywiście, lepszy termin. Który wynika z tego, że oni wytrzymywali za cara, wytrzymywali później bolszewików, wytrzymywali w Związku Sowieckim, wytrzymują teraz. I z jednej strony wszystkie rewolucje zawsze się zaczynają w dużych miastach. W Moskwie czy w Petersburgu no, nie jest tak, że można obalić reżim z perspektywy Irkucka, mimo że to też duże miasto, czy nawet Rostowa nad Donem. Chociaż akurat z Rostowa nad Donem startował Prigożyn. No tak. Tylko, no, stolica jest zawsze tym kluczowym miejscem. No i ta rosyjska stolica jest przyzwyczajona do dosyć wygodnego życia. Była przyzwyczajona do koncertów największych światowych gwiazd. Kiedy ja mieszkałam w Rosji, to co się działo w Rosji, sklepy w Rosji, koncerty w Rosji, zagraniczne gwiazdy w Rosji, no Warszawa była absolutnie prowincją. Pod tym względem nawet, że taki koncert, nie wiem, Beyoncé w Warszawie to jest Mega wydarzenie. Mhm. Oni tam mieli takich koncertów wtedy na pęczki. W ogóle nie było żadne wydarzenie, jakieś wielkie halo. No kolejna wielka gwiazda przyjechała na wielki koncert. Mhm. Teraz byłoby inaczej, bo oczywiście już nie wypada tam jeździć. Ale wtedy takich super gwiazd, które przyjeżdżały do Moskwy na koncerty, było bardzo dużo. I Moskwa jest przyzwyczajona do wygodnego życia i oni to czują, więc pod tym względem jest tu jakaś szansa, że ta Moskwa się zacznie buntować, że będzie to coraz bardziej widać, ale z dużym zastrzeżeniem, to mówię, zaraz dojdę do tego. Z drugiej strony, jeśli chodzi o te prowincje, oni tam żyli zawsze tak biednie, tak jak mówiłam, nikt się nimi nigdy nie zajmował i nikt nigdy nie próbował sprawić, żeby ich życie było lżejsze i wygodniejsze, więc ta kasza gryczana, umowna i salieni, czyli te ich kiszone warzywa, bo oni nie robią tylko ogórków, tylko to są takie wielkie słoje, gdzie oni tam kiszą pomidory, kapustę, tam są różne warzywa, więc oni to zawsze przygotowują na zimę i u takich babuszek na wsiach to jest w ogóle standard, że one zawsze takie, takie salieni mają. Jak oni żyli tak biednie, to te sankcje są dla nich zupełnie mniej odczuwalne. Może bardziej odczuwa prowincja, z drugiej strony te przymusowe pobory, z którymi Rosja też uważa, żeby tutaj nie przesadzić, ale dlaczego brali z prowincji, a nie z dużych miast? Żeby tych dużych miast nie zdenerwować, bo tam są ludzie bardziej świadomi, jednak bardziej wyedukowani, mający inny dostęp do informacji, chociażby z tego względu, że obracają się w innych bańkach, takie modne dzisiaj słowo. Ale, i tutaj znowu to zastrzeżenie, nawet w tych dużych miastach ten strach jest tak ogromny, że ja znam Rosjan, którzy w Rosji cały czas są, z różnych względów. I wiem, że nawet jeżeli oni mają swoje zdanie na temat Władimira Putina, to ze względu na rodzinę, ze względu na dzieci, ze względu na milion powodów, nie wyjdą, nie powiedzą tego publicznie. Nie wezmą telefonu w metrze i nie zaczną sobie sprawdzać opozycyjnych czy tych antyputinowskich portali czy kanałów na YouTubie. Nikt tego publicznie nie zrobi. To wszystko się dzieje, ale to się dzieje jakoś potajemnie we własnej kuchni. Ludzie nie mają do siebie zaufania, ludzie na siebie donoszą, a przez to, że ludzie ze sobą też nie rozmawiają, to takie sytuacje jak ta ostatnio ona skazana, tylko na razie te wyroki są małe, ta pieśniarka, która w Petersburgu wychodziła i śpiewała antywojenne piosenki i tam dostała kilkanaście dni aresztu na oko, to jest absolutny ewenement, że ludzie się w ogóle odważali zatrzymać przy niej. I jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że ci przerwę, bo w jednym z twoich wywiadów słyszałem, jak powiedziałaś, że nawet ci, którzy są przeciwko wojnie, to w sytuacji, kiedy ta wojna już trwa, no to oni sobie nie wyobrażają, że można by ją było przegrać. Myślę, że w wielu przypadkach, nawet gdybyśmy zapytali tych najbardziej antyputinowsko nastawionych Rosjan, nawet tych, którzy w tej chwili są poza Rosją i nawet, którzy tworzą treści, artykuły, filmy, które obnażają reżim Władimira Putina i którzy bardzo by chcieli zmiany władzy w Rosji, myślę, że oni również mieliby w dużej części problem z odpowiedzią na to pytanie. W sensie mieliby problem z powiedzeniem, tak, Rosja powinna tę wojnę przegrać. Tu jest oczywiście kwestia tego zdefiniowania tego, co to znaczy przegrać. Bo w takim klasycznym rozumieniu wojny, no to my sobie wyobrażamy, że Rosja wygrywa w momencie, kiedy zajmuje Kijów, a Ukraina wygrywa wtedy, kiedy odzyskuje wszystkie swoje terytoria, no bo chyba tego, że ukraińska czy natowska flaga zawiśnie na Kremlu, no to sobie nie wyobrażamy. Chociaż wielu rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy jeszcze kilka lat temu, one się stały, ale bez przesady. No ale bez przesady, tak. Więc w takim klasycznym ujęciu to by było w jedną albo w drugą. Tylko prawdopodobnie żaden z tych scenariuszy się nie wydarzy. I teraz pytanie, czy mam wrażenie, że to już też zaczyna być trochę takim standardem, patrząc też na Bliski Wschód, że jeżeli ostatecznie jakieś porozumienie zostanie wypracowane, to ono będzie takie, że i Rosja będzie mogła powiedzieć, że wygrała, i Ukraina będzie mogła powiedzieć, że wygrała. Więc to jest kwestia definicji jeszcze, ale samo, żeby miało przejść przez gardło, że Rosja powinna przegrać, to jest duży problem. Myślę, że niewielu Rosjan byłoby w stanie to powiedzieć głośno, tak, Rosja powinna przegrać. I to wcale nie ja na to zwróciłam uwagę, tylko właśnie powiedziała mi to moja koleżanka Rosjanka. No mówi, ty źle zadajesz pytania. Ty nie zadawaj Rosjanom pytania, czy oni są za wojną na Ukrainie, czy przeciwko. Bo bardzo wielu Rosjan ci powie, że są przeciwko, że ta wojna jest niepotrzebna. Zadaj pytanie, czy Rosja powinna tę wojnę przegrać i wtedy się zdziwisz. A kiedy wojna się skończy, twoim zdaniem? Nie wiem, nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo wydaje mi się, że ona może trwać bardzo długo, biorąc pod uwagę, że trzeba ją liczyć od 2014 roku. Ona ma różne fazy, może mieć fazę taką spokojniejszą, że ten konflikt będzie wyglądał tak jak powiedzmy między rokiem 2015 a 2022, końcówką 15, bo już teraz nawet na tym froncie no nie ma takich zmian jak w 2022, jeszcze na początku 2023 roku. Tu Ukraińcy odzyskiwali Chersoń, tak. Tu było widać te zmiany, była ofensywa, kontrofensywa, tutaj Ukraińcy weszli jeszcze przecież do obwodu kurskiego, co było takim dużym wydarzeniem, tak, jeśli chodzi o to te zmiany linii frontu. Teraz takich dużych ruchów nie ma. Nie znaczy to oczywiście, że tam się nic nie dzieje. Mhm. I nie znaczy, że nikt nie ginie. Ale intensyfikacja jest inna, tak. Więc zamrożenie tego konfliktu jest jak najbardziej realne, że oni sobie będą stać tam, gdzie stali. Będzie ta linia rozgraniczenia, no bo nie nazywamy tego granicą. Ale taki koniec w tym sensie, że Rosjanie wycofują swoje wojska na swoje terytorium. Pytanie, gdzie je uznamy. No tak. A Ukraińcy wysyłają swoich chłopaków z powrotem do domu i nie ma tej mobilizacji, nie ma tych... Bo tam jest trochę taka linia frontu jak pod Verdun, że oni stoją naprzeciwko... W czasie pierwszej wojny światowej podpowiadamy. Tak, że oni siedzą naprzeciwko siebie, tylko teraz może mniej... Zmieniło się to, że przede wszystkim te drony teraz grają dużą rolę. Łącznie z tym, że na takich kluczowych drogach, którędy musi się przemieszczać na przykład sprzęt wojskowy żołnierzy, to tam są takie siatki, żeby te drony nie mogły spaść. Znaczy jedzie się takim tunelem, który jest osiatkowany, to jest ochrona przed tymi dronami, żeby one nie spadły, no bo te drony stały się kluczowym takim elementem, więc siedzą sobie w tych okopach, jak w grze komputerowej mają te swoje piloty i wysyłają te drony zwiadowcze, niezwiadowcze, atakujące, drony na światłowodach, które są najbardziej niebezpieczne, bo są niewykrywalne dla radarów. Więc technologia jest inna, ale no siedzą naprzeciwko siebie. No i jak sobie myślę, co musiałoby się stać, żeby oni sobie zaufali, bo to jest jeszcze kwestia zaufania, żeby oni sobie zaufali i powiedzieli, dobra, wycofujemy się. Nie wierzę też, że Ukraińcy powiedzą nagle, dobra, stawiamy tam granice, normalne punkty graniczne na tej linii frontu, tak jak ona teraz wygląda. No to jak zaczniemy to sprowadzać do poziomu ziemi i do tych takich nie... kwestii tego, czy Donald Trump się spotka z Władimirem Putinem i czy Władimir Putin się spotka z Wołodymyrem Zełenskim, tylko do takich praktycznych rozwiązań tego, jak to zorganizować, żeby to funkcjonowało bez wojny, no to wychodzi na to, że nie ma takiego rozwiązania, że oni sobie tak tam będą siedzieć i kolejne pokolenie będzie tam siedzieć. I ja trochę mam wrażenie, że Ukraina będzie żyła jak Izrael. W takiej ciągłej niedowojnie, wojnie, niedowojnie, no bo przecież Izrael oczywiście z innych powodów, ja to nie chcę porównywać jakby tego, jak powstało państwo Izrael z państwem ukraińskim, tylko bardziej mi chodzi o takie poczucie ciągłej mobilizacji i poczucie ciągłego zagrożenia, które Izraelczykom, obywatelom Izraela towarzyszy cały czas. No oni są inaczej uczeni, inaczej mobilizowani, inaczej szkoleni, nawet jeśli chodzi o te schrony. Oczywiście oni nauczyli się z tym żyć i Ukraińcy też się nauczyli z tym żyć. Ukraińcy się nauczyli żyć z tym ciągłym zagrożeniem, że nigdy nie wiadomo, gdzie ta rosyjska rakieta czy rosyjski dron spadnie. Nigdy nie wiadomo, kiedy Rosja znowu wyśle kolejnych 500 dronów na Ukrainę i będzie wielki alarm w całym kraju. Ale nauczyli się z tym żyć, a za 10 lat może będą jeszcze lepiej nauczeni z tym żyć. I na zakończenie też słyszałem w twoim wywiadzie, jak powiedziałeś, że na pewno doczekamy się Rosji bez Władimira Putina i że to będzie takie bardzo krótkie okno i bardzo wiele będzie od tego zależało, co się wówczas wydarzy bezpośrednio po tym, jak Putin nie będzie zdolny do tego, żeby rządzić. Ostatnio rozmawiałam z Dmitrijem Głuchowskim, takim rosyjskim pisarzem, który ma wyrok w Rosji 8-letni za dyskredytację rosyjskiej armii. No i właśnie mówię też właśnie, że no przecież jesteśmy w podobnym wieku, więc doczekamy Rosji bez Putina i też ciekawe, jaka ona będzie. To mi odpowiedział, no pani na pewno. Ja mówię, no ale aż tak pesymistycznie. Rosja bez Putina na pewno przynajmniej przez jakiś czas będzie mniejszym zagrożeniem, bo ja jestem przekonana, że oni się zajmą sami sobą przez jakiś czas. I tutaj rzeczywiście to okno możliwości, o którym mówiłam, to jest kwestia tego, jak działają wywiady, z kim rozmawiają, no bo wiadomo, że jest wiele nieoficjalnych kanałów komunikacji. Wiadomo, że całe otoczenie Władimira Putina to nie jest środowisko jednorodne. Oni się tam też nie lubią, też walczą o wpływy. Władimir Putin tym zarządza do tej pory cały czas skutecznie, ale on też jest coraz starszy i jego zdolności, kiedy on będzie miał, nie wiem, 85 lat, takie dotrzymania wszystkich w szachu, też nie będą takie same. Oczywiście. To nie jest ten sam refleks, nie jest ta sama percepcja. Biologia robi swoje, no, absolutnie nie tak. Nie da się tego uniknąć. Więc pytanie też właśnie, jeśli chodzi o te nieoficjalne kanały komunikacji, kto na kogo stawia. Tutaj jako tylko przykład powiem, że sami Rosjanie, znam wielu takich Rosjan, którzy uważają, to jest nie do udowodnienia w tej chwili, że Aleksiej Nawalny miał wsparcie którejś kremlowskiej grupy. Na to by wyglądało, prawda? Skoro się zdecydował na tak ryzykowny powrót. Że on się moim zdaniem zdecydował też na ten bardzo ryzykowny powrót, dlatego że on rzeczywiście chciał zostać rosyjskim prezydentem i wiedział, że jeżeli on zostanie za granicą, to może od razu to marzenie wykreślić ze swojej listy marzeń, bo to się nigdy nie wydarzy. Jeżeli chcesz być rosyjskim prezydentem, to masz musi tam być. Tak. Nie możesz być poza granicami Rosji. No ale jego kariera była bardzo szybka. Te jego śledztwa też wskazywały na to, że on ma swoich informatorów. Plus rzeczywiście wiele mogłoby wskazywać na to, że ktoś mu obiecywał jakąś ochronę, nawet jak trafi do łagru. Ale widocznie ta inna grupa kremlowska okazała się skuteczniejsza, biorąc pod uwagę, że Aleksieja Nawalnego między nami nie ma, ale prawdopodobnie ktoś obstawiał w taki sposób, ja uważam, że to jest bardzo prawdopodobne, że może przyjść taki moment, że będzie ta Rosja bez Putina i trzeba będzie wyciągnąć takiego bojownika o wolną Rosję, którego zaakceptuje Zachód. I tutaj mam na myśli ten Zachód, że pytanie, czy Zachód też obstawia jakieś konkretne środowiska, które są wokół Kremla, które mogą później o tę władzę rywalizować i czy utrzymują z nimi kontakty, czy w ogóle myślą w taki sposób. Mam nadzieję, że ogólnie powiem Zachód i służby wywiadowcze zachodnie w jakiś sposób taką komunikację prowadzą. Bo na pewno będzie jakaś walka o wpływy, niezależnie od tego, czy Władimir Putin jest tylko twarzą tego systemu, czy jego gwarantem, moim zdaniem jednym i drugim, to na pewno później będzie jakaś rywalizacja o to, kto posadzi swojego kolejnego cara na tronie. I to będzie ten moment, kiedy Rosja będzie słabsza, bo oni będą toczyli walkę wewnętrzną. Jeżeli jeszcze okazałoby się, że prawdą jest to, co Rosjanie mówią, że prawidłowość jest taka, że jeśli chodzi o tych przywódców, to jest zawsze szachownica. Łysy z włosami, silny, słaby, no to o Władimirze Putinie na pewno nie można powiedzieć, że jest słaby. Jeśli byłby to jeszcze słaby przywódca teraz po Putinie, no to Rosja będzie wewnętrznie osłabiona, więc będzie bardziej zajęta sobą, więc będzie mniejszym zagrożeniem dla sąsiadów.